لباس، نور ایزدی همیشه رهنمای ماست، مهر تو چون شد پیشه هم دور است و نیست اندیشه هم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید، رادیوی ایرانیان شهر آهوس که برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش میکنه. امروز شنبه 29 بهمن 1390 خورشیدی برابر با 18 فوریه 2012 میلادی تا ساعت 12:30 میزبان شما همراهان گرامی هستیم. آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، دادهای اجتماعی و فرهنگی و هنری و همینطور موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه بامدادی رادیو البرز است. شما می توانید برنامه رادیو البرز را به طور مستقیم گوش کنید از طریق وبسایت iraninfo.deco قسمت رادیو البرز و همینطور از طریق فیسبوک. شما میتونید برنامه رادیو البرز رو به طور مستقیم گوش کنید و برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در وبسایت iraninfo.deco و همینطور در فیسبوک رادیو البرز موجود است که سر فرصت شما میتونید گوش کنید. در ضمن شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 20452852212، آدرس الکترونیکی ما radioalbors@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco هست. ضمناً شما می توانید آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و بخش فارسی تارنمای ایران info.deco و همینطور فیسبوک رادیو البرز دنبال بکنید. خبرهایی را هم در مورد دانمارک می توانید از صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز ملاحظه بکنید. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. شب ستار باران به خوشی و خوشگری به مزاق می گسارم وطنم وطنم برنگی را همه شاهی به سرم وطنگی را برنامه امروز علاوه بر داده‌های اجتماعی و فرهنگی، ورزش بامدادی، خبرهای در مورد ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و همینطور گزارش‌های مربوط به این خبرها، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت. همونطوری که هفته گذشته به آگاهی شما رسوندم، روز گذشته در کتابخانه مرکزی آهوس فیلم جدایی نادر از سیمین به نمایش گذاشته شد. از هموطنانی که در کتابخانه مرکزی آهوس تشریف آوردن بی نهایت سپاسگزارم، اتفاقا استقبال خیلی خوبی کردن. تا برنامه بعدی که در ماه آپریل در کتابخانه مرکزی فیلم مستند دیگری به نمایش خواهیم گذاشت، امیدواریم که هموطنان از این برنامه استقبال بکنن. بعد از 2 سال وقفه‌ای که در این برنامه ها از جانب گروه فرهنگی و رادیو البرز به وجود اومد، اما در برنامه امروز اطلاعیه خیلی مهمی داریم در رابطه با کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی که روز چهارشنبه 7 مارس در فالک دنسان هوس برگزار میشه و جشن باشکوه نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز که روز شنبه 17 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در فالک دنسان هوس برگزار میشه و همینطور روز شنبه 31 مارس جشن 13 بدر گروه فرهنگی و رادیو البرز که در مرکز شهر آهوس در سالن سنت انگد اسکوله برگزار میشه. اما قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. وزیر خارجه بریتانیا در گفتگویی با روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن که امروز شنبه انتشار می‌یابد گفت که ایران آشکارا در پی کسب توانایی ساخت سلاح هسته‌ای است و اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد متقابلا یک مسابقه هسته‌ای در خاورمیانه به راه خواهد افتاد. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 استقبال کردند. بزرگترین انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی در بیانیه اعلام کرد که آماده قطع کلیه خدمات خود به آن دسته از نهادهای مالی ایرانی است که مشمول تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا است. روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را بی‌مسئولیت ترین کشور دنیا خواند و گفت تحریم‌های اعلام شده از سوی جامعه بین‌المللی تأثیری بر تهران نگذاشته است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل با بیان این موضوع گفت حکومت ایران با گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت آمریکا کار خود را آغاز کرد و امروز دیپلمات‌های دیگر را در اقصی نقاط دنیا مورد هدف قرار داده است. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز گذشته از ایران خواست تا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای توقف برنامه اتمی خود را اجرا کند. نخستین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که بیش از 2 دهه در عراق ساکن اردوگاه اشرف بودند ساعت 6 بامداد امروز شنبه به وقت محلی وارد کمپ آزادی اقامتگاه موقت در نزدیکی بغداد شدند. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه بدون پایان یافتن معالجاتش در بیمارستان به زندان اوین منتقل گشت. دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران به خبرگزاری مهر گفت 25% کارخانه‌های این استان تعطیل شدند. وی بدون توضیح در مورد تعطیلی این واحدهای صنعتی گفت در حال حاضر صرفاً 38% از کارخانه‌ها در ایران فعال هستند. برندگان 11 دوره جایزه ادبیات داستانی هوشنگ گلشیری معرفی شدند و تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا را که در کره جنوبی برگزار شد نصیب خود کرد. تیم‌های چین و کره جنوبی در رده‌های بعدی ایستادند. گوهران ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از کاراج خزان، جا جور زمان، ای مهر رفشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به من صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بد گوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از خاراج خزان، جور زمان، ای مهر رفشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، بمان در روح و جان من، میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. دریای فیروزه‌ای معلوم نیست کجاست، انتهای دریای فیروزه‌ای معلوم نیست کجاست. اگه میتونستم جزی از این بی انتهایی باشم با همه چیزهایی که در قلبم دوست دارم، به نظرم راه گریزی ندارم برای همیشه از دست دادن، پوچ و هیچ بودن، میان آدم های جورا جور آنقدر احساس تنهایی میکنم. من با هیچ کس کاری ندارم. با این همه بی آزاری به من آزار میرسانند. بدی های من بدی نیست، به خاطر احساس شدید خوبی های بی حاصل است. میخوام به عمق زمین برسم. آخر عشق اونجاست. در اونجا دانه ها سبز میشوند و ریشه ها به هم میرسند. میخوام در میان پوسیدگی زمین خودم رو ادامه بدم. میخوام با همه اون خاطرات کمتر به خودم ظلم کنم. میخوام برای اون سالهایی که از دست دادم عاشقش بودم اگر دیر نشده فکری بکنم. میخوام برای اون سالهایی که از دست دادم عاشقش بودم اگر دیر نشده میخوام فکری بکنم. اندوه و اتفاق افتاده، یا خدا حافظ فاجعه ساده. حالی می شدم از رویا حسی منو از من بود، یه سایه شبیه من پشت پنجره پشمون. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شو، یه لحظه فقط یه آه جنس شکفتن شو. از روزن این کنجه خاکستری پفت مشغول تماشا بیرون شدن من شو. برگشتم از فاصله دورم کن، یه خاطره با من باش، یه گریه مرورم کن. از گرگر بیرحمه این تجربه منصور، پرواز رهایی باش به زیافت دیروز. به کوچه که پیوستی شهر از تو لبالب شد، لحظه آخر لحظه شب عاقبت شب شد. آغوش جهان رو به دل شوره شتابان بود، راهی شدن حرف نقطه چین پایان بود. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط یه آه همجنس شکفتن شد. درود بر هموطنان نازنینم در سراسر جهان، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. به مهمان شما، به مهمانای شما هم خوش آمد عرض میکنیم. امیدواریم که لحظه های خوبی در کنار همدیگه داشته باشید. داریم به روزای شاد نزدیک میشیم. ما باید از پرندگان یاد بگیریم در سرما و گرما و سوز و سخت زمستان به تلاش خودمون ادامه بدیم. خوشحال باشیم چون بهاری سرسبز در راست پیام‌آور نوروز است. ما به جهان اومدیم عشق بورزیم. آنچه فکر میکنیم از نظر ما قابل دوست داشتن است، عشق ورزیدن رو با طبیعت و زیبایی همراه کنیم. دوم اومدیم بیاموزیم با این وسعت جهان. عمر ما زیاد نیست که هرچی بخواییم بدونیم. همه ما در کلاس آمادگی نشستیم. عصر بسیار زیبایی است، مخصوصا برای کودکان. امیدوارم که فکر والدین بیشتر از اینا در عمق بچه ها باشه که اونا به نیاز به حمایت بیشتر دارند. اقتصادم رو به شکوفایی بره تا نسل آینده ما بهتر زندگی کنه. در چنین عصری آیا فکر میکنید اگر فقط زبان مادری بلد باشیم برای همه زندگی ما کافی است؟ بله، در صورتی که در یک نقطه از جهان باشیم و به چند کیلومتری هم سفر نکنیم. اما انسان ها برای اینکه بیاموزن شکوفا شوند، مانند پرندگان مهاجر دست جمعی تجربه به دست آورند، باید دنیای دیگر جهان را هم ببینند. آیا زبان مادری می تواند جوابگوی همه خواسته های یک انسان باشد؟ در 21 ماه فوریه روز زبان مادری است. یه روز رو اختصاص بدیم به زبان مادری. از صبح که بیدار میشیم دست همه کارها بکشیم، فقط با کسانی صحبت کنیم که زبان مادری ما باشند. آیا در دنیای امروز میتواند قابل پذیرش باشد؟ یا فقط یه زبان بلد باشیم بعدم انگلیسی؟ آیا با گسترشی که زبان اسپانیایی، آمریکای لاتین در امریکا دارد، آیا بعدها ممکن نیست که حرف اول را زبان لاتین در امریکا بزند؟ دیشب جای شما خالی در کتابخانه مرکزی فیلم جدای نادر از سیمین رو میدیدیم. من در زمینه سینما نظر نمیدم چون نمیدونم، اما یه خانم از این که میخواهد به یه پیرمرد بیمار کمک کند، با باورها به او اجازه نمیدهند. یعنی باور داشتن او به وظیفه دینیش میخواهد عمل کند، اما وظیفه انسانی او در اینجا کمرنگ می شود. دین برای هدایت و همراهی و همکاری بشر اومده، اما بندگان از کوچکترین مسئولیت انسانی قصور می کنند. زبان نباید ما را از وظیفه بزرگ جهانی دور نگه دارد. زبان اگر همه جهان بگویند یک فرهنگ اجباری است، من میگم یک فرهنگ انسانی است. چرا؟ اینکه در قدیم اجداد ما میگفتن چند زبان چند جهان. واقعا هم اینطور است. شما اگر زبان بیشتری بلد باشید، میتوانید از جهان بیشتری بهره‌مند شوید. انسان ها فقط در استعداد با هم فرق دارن، نه چیز دیگری. من در زندگی روزانم چیزایی میبینم که از تعجب به این افکاری که در وجود بعضی ها هست تعجب میکنم. یه کرد عراقی رو چند روز قبل دیدم که دور عده‌ای را دور خودش جمع کرده بود و داشت میگفت که کردها باید در همه جای سرزمین‌های دیگر یکی شوند. ایشان فکر می‌کنم که 40 سال بیشتر نداشتن، کار سیاه می‌کنن، به خاطر بیماری زخم معده بازنشسته شدن، دو تا بچه دارن، از کردستان عراق زن آوردن، با بچه‌های خودشون دامارکی صحبت می‌کنن. البته دامارکی بسیار شکسته. اگه واقعا ایشان به زبان و فرهنگ کردی پایبندن، چرا بعد از استقلال نرفتن؟ اصلا اگه زبان کردی زبان مادری است، چرا با بچه‌ها دامارکی صحبت میکنن؟ آیا زبان دامارکی ارزشش بیشتر از زبان مادریش است؟ نه هیچ زبانی بر زبان دیگر برتری دارد، نه هیچ فرهنگی یک شبه به دست نیامده است. پس امروز جهان در مسیر دیگر قرار گرفته. اقتصاد دارد حرف اول را میزند. مردم جهان همه چیز را بر مادیات ترجیح میدند. خدا کنه که وجدان را بر سر مادیات نگذارند. اگر یک خانواده ایرانی دامارکی انگلیسی صحبت کند، آیا هویت خود را دست میدهند؟ جالب است، من در میان هموطنان خودم هم میبینم که ایرانیان با بچه‌های خودشون دامارکی یا انگلیسی یا مهمان هر کشوریان به اون زبان صحبت میکنند. پس زبان یک وسیله ارتباط در جهان امروز است. شما یک کشور موفق یک زبانه، یک فرهنگ در جهان به من نشون بدید. اگر ملاک شما تلویزیون بعضی از کشورهای یک زبانه است یا پوشیدن لباسهای زنان اونها، به من بگویید آیا این پیشرفت است؟ پس دامارکی‌ها خیلی عقب مانده تمدن هستند که زنان اونها در ساده پوشی بدون آرایش ظاهر میشن. اما میبینید که اکثر زنان دامارک به چند زبان صحبت میکنن. اگر شما برید از خانمای اون تلویزیون و لباسهای فضایی رو میپوشن بپرسید که چند زبان بلدن، چقدر تحصیل کردن، میبینید هر دو صفر هستن. 100 بچه در 6 سالگی بعد از جریان زلزله بوینزهرا به خانواده های اسپانیایی سپرده شدن. بچه های ایرانی حالا 50 سال از اون جریان گذشته. آیا این بچه ها از زبان مادری چیزی می دانند؟ آیا از نام و نشان و هویت خود استفاده می کنند؟ 3 نسل بعد آنها می شود تبار ایرانی، مانند عروس ملکه دانمارک خانم الکساندر که پدر بزرگش ایرانی بوده. شما اثری از ایرانی بودن در اون میبینید؟ ما باید تلاش کنیم برای هدفی که به درد نسل آینده بخورد، یا اصلا آنها به کار ببرن، وگرنه زحمت ما زیاد میشود. بچه هایی که در خانواده ایرانی دارن بزرگ میشوند به زبان مادری سخن نمیگویند، آیا هویت را از دست میدن؟ هویت بعد از 3 نسل میشود ایرانی تبار. ما نباید برای نسل های آینده در مورد هویت و زبان بچه ها تصمیم بگیریم. ما باید همین نسلی که در کنار خود داریم انسانی سالم پرورش بدیم، شادی را به آنها بیاموزیم. زبان مانند انسان دارای شخصیت است. اگر شما میخواهید به این مطلب توجه کنید، به صحبت های آقای آویشن که مقاله ایشان رو انتخاب کردم براتون میخونم. بله، روزهای بهمن رو، روزهای برف زیبا رو میگذرونیم و داریم به بهار نزدیک میشیم. در 24 بهمن در زندگی زن ایرانی روزی است که فروغ و فرخزاد در این روز برفی در سن 32 سالگی با زندگی ودا کرد. فروغ 1313 به دنیا آمد، 1345 دنیا را ودا کرد. او به عنوان یک زن چند سالی از دیگران جلو بود. بعد از 45 سال که فروغ در عالم یک زن بیبند و بار بود، امروز اکثر زنان جهان چنینند و هیچ مهر بدنامی هم به آنها نمیزنند. جامعه سیر شکوفایی دارد، اما هنوز کسانی هستند که زندگی را فقط در چارچوب افکار کهنه میبینند، گویی از کاروان بشریت جهان عقب هستن، منتظرن یک کاروان از راه برسد با همه افکار کهنه‌ای که در سر دارن آنها را به مقصد برساند. مقصدی که نه رهگذری دارد و نه پیشرفتی. کمی به خودمون بیایم و پیشرفت جهان و نسل جدید رو ببینیم، به آینده آنها بیاندیشیم. بله، کاروان شادی رادیو البرزم برای نوروز شما در راست. کاروان رادیو از شما دعوت میکند از این روزهایی که در پیش است لذت ببرید. سپاس بیکران خودمون رو تقدیم انسانهایی کنیم که هر روز به دانستنیهای ما میافزایند. خالق کامپیوترها هستند، میتوانند برای ما همه چیز باشند. این خدایان زمینی رو بیشتر کشف کنیم. در ماه اسفند در تاریخ ایران اتفاقات بسیاری است و نقشی هم در آینده داشته است. بله، وطن آنجاست که کارزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. وطن آنجاست که من و شما استادیم و هیچ کارزاری نمیبینیم. آیا شما در این بیکارزارها را که نمیبینید، آیا همه مسائل شما حل شده است؟ بهار در راست. بدونید این بهار زیبا همیشه نقشی در زندگی انسان داشته است. شما به رادیو البرز گوش میکنید، منم فیروزه هستم. بعد از آهنگ زیبایی شما را به ورزش دعوت میکنیم. با ورزش میتونیم جسم و جان سالمی داشته باشیم. قرار نیست که ما تمام زهرهای نسل آینده رو به دوش بکشیم. ما آمدیم وظیفه انسانی خودمون رو انجام بدیم. میرسیم به قسمت بهداشت و سلامت. تغذیه سالمندان عزیز مطلبی دارم که براشون تهیه کردم. اگر غذای زیادی در سالمندی میخورید، کبد و قلب خود رو بیشتر به کار میبرید. بعد در خدمتتون هستیم، با هم به استقبال نوروز، روزهای نو میرویم. بیاییم همدیگر رو پیدا کنیم، به عمق آبها سفر کنیم که زیبایی جهان فقط در سطح زمین نیست. با ما باشید در بهداشت و تغذیه و سلامت. بعد از ساعت 11 یه برنامه تئوری داریم که بتونیم سفری به قضا که لذت فراوانم درون هست و نقشی هم در سلامتی ما دارد داشته باشیم. شما اگر در چهره هنرمندانی که از ایران میان کنسرت دارن نگاه کنید، میبینید اکثر آنها از لحاظ مادی زندگی خوبی ندارن. جا داره با استقبال از برنامه های آنها یه حمایتی از هنر اونا داشته باشیم تا از زحماتی که برای آموختن هنرشون کشیدن قدرداری کنیم. در این لحظه بیاییم با هم رسم شاد زیستن رو بیاموزیم، برای دوست داشتن آموختن تلاش بیشتری داشته باشیم، از کلمات زیبایی که میتواند یه انرژی مثبت برای زندگی باشد استفاده کنیم، به دیگران نشون بدیم که وجود آنها که ما به حیات خودمون در غربت ادامه میدیم، به آنها بگیم که چقدر دوستشون داریم، به آنها بگیم که چقدر دوستشون داریم. I'm یک روز بلند آفتابی رسیم با این ملودی زیبا به مراقبه میرسیم. مراقبه یعنی مراقبت کردن از جسم و جان که این دو از هم جدا نیستن. وقتی تحرک داشته باشیم یعنی یه کار فیزیکی انجام میدیم. روح هم از سلامت جسم بی بهره نیست. همیشه وقتی میخوایم ورزش کنیم از سر شروع میکنیم، چون حساس ترین عضو بدن سر ماست. سعی میکنیم با آرامش از سر شروع کنیم. صبح که از خواب بیدار میشین یادتون نره که حتما هوای معده رو عوض کنید. قبلا هم خدمتتون گفتم برای عوض کردن هوای معده لبمون رو قنچه میکنیم و تمام هوای سالم بیرون سعی میکنیم در جایی قرار بگیریم که ماشین نباشه، هوا سالم باشه. میریم و اون هوا رو خیلی آروم فرو میدمیم، در واقع میدمیم اون هوا رو و معده رو پر از اون هوا میکنیم، خیلی آروم میکنیم، چون اگر تند بکنیم سردرد میگیریم. بعد که معدمون پر از اون هوا شد و دیگه نمیتونیم بدمیم، یواش لبمون قنچه میکنیم به طرف بیرون و اونو یواش و آرام از معده خارج میکنیم. این کارو چند بار انجام میدیم تا هوایی که از یه شب قبل دو شب قبل تو معدمون پره و هوای کهنه یه از معدمون خارجه و یه هوای خیلی تمیزی توی معدمون باشه، به ششامون بیاد، به قلبامون بیاد. قلب و شش کارشون باز و بسته شدن است. به چه شکلی؟ شما دستاتون رو مشت کنین، هی بازش کنید، هی مشت کنید، هی باز کنید. ببینید همینجوری این کار میکنید، میبینید بدون این که توقفی در فاصله هاش باشه باز میشه و بسته میشه. اما اگر ما مشکل شش و قلب داشته باشیم این کار به ندرت، یعنی شما خیلی آروم دستاتون رو باز کنید، خیلی آروم هم دستاتون رو ببندید، میبینید این اختلال در شش و قلبتون به وجود اومده. این باعث شده که لختگی، چربی و عفونت در ریه و قلبمون باشه. برای این کار باید ما اون قلب و ریه رو یه نواخ کنیم. برای این باید ورزش کنیم. ورزش باعث میشه که قلب کار خودش رو بهتر انجام بده، جریان خون بهتر انجام بشه و ششها هم در باز و بسته شدنه. میدونید که اگر ششها خدای نکرده دیر باز بشن و دیر بسته بشن و این کارها باعث همون آسم ماست که داریم و آسم شدیدم باعث میشه که یه روزی خدای نکرده شاید این مچ دستی که باز و بسته میکنیم دیگه باز نشه. بله، ورزش رو از سر شروع میکنیم، به چهار جهت سر رو میچرخونیم. برای تغییر سر به جهت دیگه حتما باید ما سعی بکنیم سر رو به جای اول برگردونیم و بعدن این حرکات رو انجام بدیم، چون باعث کشیدگی رگ گردنمون نشه. گردن، شونه، دستا و باسن، زانو، زانوی پا، کف پا، انگشتان پا رو به این ورزش و این تحرک میاریم. اگر کودکان شما از خستگی و بی‌حوصلگی صحبت میکنن، بدونید که بی‌تحرکی آنهاست. اونا رو تشویق کنید، همراهشون کنید و به اونها ورزش رو بیاموزید، تحرک رو بیاموزید. ورزش انرژی و شادی و سلامتی رو در خانواده ها تضمین میکنه. دگردسی فرهنگی این مطلب رو آقای آویشن نوشتن. ممکنه اسم مستعار ایشان باشه ولی آقای آویشن نوشتن. هیچ ملتی نه فرهنگ استثنایی دارن نه زبان. هر فرهنگ و زبانی برای رشد و تداوم خیش از همون بستری میگذرد که همه فرهنگ های مرده و زنده دنیا گذشتند. فرهنگ و زبان حاصل شرایط ویژه جغرافیایی و اجتماعی یک جامعه است. عوامل سیاسی، مذهبی، سنتی، تاریخی و غیره نیز در همون شرایط ویژه اجتماعی جای می‌گیرد. فرهنگ و زبان چه رابطه‌ای با هم دارند؟ آیا فرهنگ بدون زبان و زبان بدون فرهنگ می‌تواند وجود داشته باشد؟ زندگی انسان در جوامع گوناگون نشان دهنده آن است که حضور فرهنگ بدون زبان یا زبان بدون فرهنگ امری است تصور ناشدنی. نه زبان یک شبه به دست می آید و نه فرهنگ یک ساعته. هر دو حاصل زندگی و کار و شعور و تجربه مجموعی انسان هایی هستند که در نقطه از کره زمین یا زندگی قبایل وحشی یا در جنگل دور افتاده، گاه به شکل زندگی یا انسانهای به مدرسه رفته و آرسته یا در یک شهر، یک استان، یک کشور، یک قاره تجلی می کند. نه زبان از فرهنگ زاده شده و نه فرهنگ از زبان، اما این دو چنان به هم پیوند دارن که گویی تصور این بر دیگری امریست، تصور این بی دیگری امریست بس دشوار. موارد استثنایی کنار بگذاریم، بسیار هم میبینیم که یک انسان کرولال بدان آن که حتی واژه‌های گفتاری و نوشتاری را فرا گرفته باشد، از فرهنگ رفتاری پخته و قابل احترامی برخوردار است. میبینیم که او زبان دیگری برای بیان خود دارد، زبان کرولال ها، اما رفتارش نشان میدهد که برخی از عناصر فرهنگ رفتاری را در بر دارد و در شخصیت او رسوب کرده است. این مربوط به کسانی می شود که در یک کشور به دنیا می آیند، با وجود نقص جسمی فرهنگ سرزمین خیش را آهسته آهسته جذب می کنند و رفتار خود را به نمایش می گذارند. موارد دیگری هم هست، کسانی که به زبان کشوری دیگری را می آموزند بدون آنکه از فرهنگ آنان در عمل بوی برده باشند، مانند زبان اسپرانتو که 100 سال اندی پیش از طرف یک دکتر لهستانی به نام زامینیوف، با وجود اینکه هواداران و سخنگویان قابل ملاحظه‌ای هم در گوشه جهان پیدا کرده بود و روشنفکران ایرانی ما هم هواداران آن شده بودند، اما با این وجود دارای فرهنگی نبوده و نباید اون رو انکار کرد. در ردیف زبان‌های زنده قرار می‌دهیم، اما چون به وسیله شخصی نه ملتی ساخته شده، باید بدونیم که زبانی که سرزمین مشخصی ندارد نمی‌تواند در کنار ویژگی زبان مادری پای بگیرد. یک زبان 100 سال از عمرش می‌گذرد. اگر 1000 سال هم بگذرد از پا گرفتن فرهنگی که ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم مجالی نخواهد داشت. اما میبینیم که کرولالی که از بیان احساسات خود به صورت واژگانی عاجز است، اما رفتار فرهنگی او در همون چارچوبی است که اهل زبان در درون مرزهای جغرافیایی معین دارند و نمیتوان در سرزمین با این شرایط گفته شده زبان یک ملت را زبان دوم و سوم دانست. ممکن است ما از تمام مراسم عروسی یا ضرب المثل ها یا موارد دیگر دلیل بر تسلط زبانی ما نیست. اگر ما تمام کتاب های ترجمه شده به فارسی مردم امریکا و انگلیس و سوئد را بخوانیم، در شخصیت خودمون باستا بدهیم، نیاز به دگردسی عمیق شخصیت در خودمون داریم. ما نمیتوانیم از درون یه ایرانی، امریکایی، اروپایی، آفریقایی بیافزاییم. باید سالها در درون یک ملت زیست، در صورتی که پذیرش و فرهنگ جدید باشد، به فرزندان ایرانی در خارج خودمون نگاهی بکنیم. با وجود تسلط فرهنگ رفتاری محیط اجتماعی، کوچه و خیابان، مهد کودک، مدرسه، در بسیاری موارد تنها به علت این که در محیط خانواده حامل عناصر فرهنگی پدر مادر خیش از سرزمین دیگر هستن، از خود واکنش نشان میدهند. علت اون فعال بودن عناصر فرهنگی انتقال مییابد. حتی پدر مادرانی که یکی از آنان ایرانی هستند، حتی کودکان رو که در اینجا به دنیا آمدن، رسوبات فرهنگ دیرین افراد بزرگسال را دارن و به سادگی هم نیست که بتوان از ذهن آنها پاک کرد. سخن بر سر آن است که چرا ما میخواهیم از قالب فرهنگی خیشمون درآییم، قالب دیگری رو انتخاب کنیم؟ فرهنگ ما دارای چه عناصر منفی است که در صدد ترک آنها هستیم؟ یا سرزمین میزبان چه عناصر مثبتی داره که در کسب آن هستیم؟ معیارا و منفی های آن چیست؟ هر فرهنگی داره عناصری است که هم منفی هم مثبت به شمار می آید. انسان موجودی است تجربه گر، خطا پذیر. در فرهنگم این عناصر مثبت و منفی و تجربه کردن و خطا پذیری ها هست. مسلماً اگر فرهنگ رفتاری دیرینی که فرهنگ ملی و بومی ماست با معیار ذهنی ما سازگاری نداشته باشد، طبعاً از آن می‌گریزیم. بعضی به دلیل ترس، شرم، قید و بندهای جاری، به دلیل ضعف یا ترس، مانند کودکان لجبازی می‌کنند. این لجبازی‌ها جلوه دفاعی ماست در برابر دیگران. اما اگر در خلوت خیش قانع شویم که فرهنگ ملی ما مثبت است، باید خود را در ترازوی منطق و شعور اجتماعی قرار بدیم. برای همین رفتارهای گوناگون منفی مثبت آن را بشناسیم. هیچ فرهنگی را نمیتوان دربست منفی دانست یا دربست یا فرهنگی مثبت به دلیل فردی مورد تحقیر قرار داد یا ستایش کرد، چون معیارهای برتری فرهنگ بر فرهنگ یا بر فرهنگهای دیگر از مرزهای ارزشیابی فرهنگی فردی فراتر است. به جامعه کنونی ایران نگاهی بیاندازیم، چه ارزشهایی را از دست دادیم و چه ارزشهایی به دست آوردیم. زبان فارسی یعنی زبانی که همه ما میتوانیم ارتباط قلبی با هم داشته باشیم. زبان فارسی زبانی است که ویژه‌هایی دارد که زبانهای زنده دیگر دنیا دارد. نه زشت است، نه زیبا و نه برتر نه بهتر. گوناگون بودن زبان ما هم در برتر و بهتر بودنش نیست. اگر زبان انگلیسی 500 میلیون نفر به عنوان زبان مادری صحبت میکنن، دلیل بر برتری آن نیست، چون زبان چینی بیشتر از انگلیسی در میان مردم صحبت میشود. پس نباید آن را به خاطر 1 میلیارد نفر بدترین یا بهترین زبان دانست. زبان برخی سرخپوستان امریکایی که تعدادشان 100 نفر بیشتر نیست، نمیتوان آن را بهترین زبان دنیا دانست. در ایسلند فقط 500 نفر به زبان ایسلندی صحبت میکنند. صحبت بر سر گویندگان زبان نیست، صحبت بر سر شمار گویندگان زبان نیست، بر سر موقعیت برتر اقتصادی و سیاسی است. کشورهایی مثل انگلیس که قبلا زبان فرانسوی داشتند، به خاطر زبان فرانسوی داشتن کاهشی در اقتصاد و سیاست خودشون داشتن. اگر روزی موقعیت کشورهای عربی زبان از نظر نقش جهان هم وزن امریکا و انگلیس شود، آنگاه تمام دوستداران مقام و سیاست همه به زبان عربی روی می آورند. یک فرانسوی زبان در کشور ما قدرتی ندارد، چون زبان رایج ما برای سیاست اجتماعی و فرهنگی فارسی است. برای همین در کشور ایسلند زبان ایسلندی زبان ضعف و حقارت نیست. زبان فرهنگ ماست، نه یک امریکایی. نه اینکه یک امریکایی به دلیل دانستن زبان ما ایرانی می شود، نه یک ایرانی به دلیل دانستن زبان امریکایی. اگر رسما تابعیت ایران را هم بپذیرد، یا از لیز به زهرا و از ریچارد به محمد تقی تغییر کند، در هویت او هیچ تغییری حاصل نخواهد شد. این در مورد ما ایرانیان هم که حامل فرهنگ و رفتاری خودمون هستیم مصداق میکند، چون ما میخواهیم هویت فرهنگی که عده آن را منفی میداند فاصله بگیریم و به هویت دیگر فرهنگی برسیم. هیچ چیز تغییر نخواهد کرد، چون حامیان فرهنگی سرزمین میزبان یعنی همین کشورهای خارجی در دل خیششون میگن که شما زحمت خودتون زیاد میکنید، چون همیشه ما را به عنوان یک مهمان میپذیرند و ما در سرزمینی میزبان زندگی میکنیم، پس زحمت رو این همه به خودمون راه ندیم که ما همیشه یک ایرانی باقی خواهیم ماند. عشقی مونده نم خونه اینجا پرستوی مهاجر نپرسم خونه انکو نپرس که از دشت بگذشته به دل ماند و دریق نیست یاری که مرا یاد کند هر کجا می نگرم باز هم اوست که به چشمان ترم خیره شده درد عشق است که با حسرت و سوز بر دل پرشررم چیره شده گفتم از دیده دورش سازم بیگمان زودتر از دل برود. گفتم از دیده چو دورش سازم بیگمان زودتر از دل برود. مرگ باید که مرا دریابد وگرنه دردیست که مشکل برود. مرگ باید که مرا دریابد وگرنه دردیست که مشکل برود. روز 24 بهمن فروغ دکمه های پالتوی بلندش رو بست و به حسین پسر خوندهش گفت که شب میام دنبالت پسرم. توران مادر فروغ شال فروغ رو مرتب کرد و گفت فروغ جان مواظب خودت باش، خیابونا لیزن. فروغ صورت مادرش رو بوسید. مادر از سردی لبهاش نگران شد و گفت چرا اینقدر یخ کردی؟ انگار روح تو تنت نیست. فروغ اصلا تو به فکر خودت نیستی، چرا به خواب و خوراکت اهمیت نمیدی؟ فروغ با لبخندی پر محبت گفت نگران نباش مامان، کمی فشارم پایینه. فروغ به مادرش گفت مامان جون هوا سرده، برین تو وگرنه سرما میخورین. مادر گفت تو رو خدا تو نرو، خیابونا لیزن. تو وقتی ماشین میرونی انگار که هواپیما میخوایی، میخوای با هواپیما پرواز کنی. فروغ قشقش خندید و گفت سرعت رو دوست دارم مامان. فروغ ته کوچه گردنش رو برگردوند و به مادر نگاه کرد. تلفن زنگ زد و توران مادر فروغ گوشی رو برداشت. مردی از آن طرف گفت منزل آقای سرهنگ فرخزاد؟ بله. مرد گفت شما خانم سرهنگ هستی؟ توران گفت بله، بفرمایید. چطور شده؟ میبخشید دختر شما تصادف کرده. توران ناگهان تصویر فروغ را در برابرش جان گرفت، با تندی گفت آقا من اصلا حال حوصله شوخی ندارم، لطفا سر به سرم نذارید. خانم من شوخی نمی کنم، خانم فروغ فرخزاد یکی دو ساعت پیش تصادف کردن، من خواستم بهتون خبر بدم. تو این حال چه شوخی من دارم با شما بکنم؟ توران نقش زمین شد و کلمه کلمه حرفای چند ساعت قبل فروغ در او جان گرفت. به یاد آورد که فروغ گفت مامان یه روز دوشنبه، یکی از روزهای دوشنبه، خدا کنه که شوخی باشه، آخه امروز دوشنبه است. گلوریا خواهر فروغ به مادر گفت که چی شده مامان؟ مادر محکم رو پاهایش کوبید و گفت خواهرت فروغ تصادف کرده. گلوریا گفت حتما سر به سرت گذاشتن، اما احساس مادری دروغ نمی گفت. دوباره تلفن زنگ زد، آرشگری بود که مادر پیش اون می رفت. گفت من فرهادی هستم. در میان گریه ها مادر گفت که یکی زنگ زده گفته فروغ تصادف کرده. پس حقیقت داره خانم سرهنگ، الان من از رادیو شنیدم، حالا توی بیمارستان رضای پهلوی، حالش هم بسیار بده. خانم فرهادی الو الو گفت اما صدایی نشنید. توران فریاد میکشید بچه ها قادر به آرام کردنش نبودن، فریاد میکشید آخه امروز دوشنبه است. مادر به اتفاق حسین به طرف بیمارستان رفتن. برف سنگینی روی زمین نشسته بود و برف همچنان به شدت میبارید. در بیمارستان از تاکسی پیاده شدن، به نگهبان گفتن تو رو خدا آقا بگذار بریم، بچه‌مون تو بیمارستان تصادف کرده و من مادرشم. نگهبان گفت برو فردا بیا. توران گفت تو بچه داری؟ بله. پس جان بچه در رو باز کن، من باید بچه‌مو ببینم هنوز زنده است یا مرده. خودت جواب منو بده، خواهش میکنم خودت جواب منو بده، اسمش فروغ فرخزاده، عصری تصادف کرده. نگهبان پرسید مال اون سرهنگ است؟ بله. برو فردا بیا، اینجا قیامت بود، زنده یا مرده چه فرقی دارد؟ نگهبان با آرامش حرف میزد. حالا فرض کن مرده است. مرده؟ توران گوشش دیگر چیزی نشنید و از حال رفت. زمانی به هوش اومد که تو خونه بود، آن همه جمعیت، عکاس، فیلمبردار، چهره گریان سرهنگ، صورت اشکبار پوران و فریاد میزد اومدی فقط منو آتیش بزنی، بری دختر، آخرین چه حرفی بود به من زدی که تا آخر عمر جگرمو بسوزونی؟ خواستی من فراموشت کنم؟ آخر دخترم تو خیلی تنها بودی. سرهنگ نتوانست همسر خود را آرام کند. مادر روی پاهای خود میکوبید و فریاد میزد دیدمش، دیدم چقدر خوشگل شده بود، انگار میخواست بره عروسی، اما روح تو تنش نبود، بچه‌م داشت میرفت به استقبال. خداحافظی را هم از من کرد. سرهنگ نمیخواست در جمع گریه کند، انگار تمام نیرو را از دست داده بود، چرا که او نگفت چقدر دوستش دارد، چرا حتی وقتی که او سرگردان و خسته بود در آغوشش نگرفت، چرا به او نگفت در اعماق قلبش او را تحسین میکند، چرا به او نگفت باعث افتخار خودش و فامیل فرخزاد است، چرا آنقدر زمان کم بود. سرش رو شانه همکارانش تکیه میداد و میان گریه زمزمه میکرد: من خیلی دوستش داشتم، تازه پیدایش کرده بودم. همکارا به او میگفتن که قوی باش، کسی نمیدونست که کمرش شکسته، او روی پله های مرطوب نشست. خدایا اگر همه اینا خواب باشد، همه اینا کابوس. خبرنگار میگفت و با یه سرویس مدرسه شاخ به شاخ شده، شاید خواسته به سرویس مدرسه نزنه، رفته توی دیوار، بعد از ماشین پرت شده، هم کبدش پاره شده و هم ضربه مغزی شده. میگن یه ماشین سیارنگ تعقیبش میکرده، داشته فرار میکرده. اینطور نیست؟ مامورای امنیت آمده بودن، هیچ معلوم نیست، شایعات زیاد است، پس ممکن است عمدی در کار نباشه، شاید که اون نمیخواسته به بچه ها آسیبی برسانه، چون اون عاشق بچه ها بود. ابراهیم گلستان آرام آرام گریه میکرد، مردی با آن همه غروری، مردی که روزگاری از غرور سر به آسمان میسایید. من تحملشو ندارم، این یه خانم حسابی بود. تیر حسادت به قلب فخری همسر گلستان نشست، نبایش ترکش میکردم. فخری گفت او دیگه رفته. ابراهیم به فخری گفت که منو تنها نذار. جلوی در گلستان ظهیرالدوله پایان راه بود، همه جا برف بهمن ما از جمعیت سیاهی میزد، همه جا تاج گل زینت یافته بوی گلهای داوودی فضا را پر کرده بود. از طرف انجمن جزامیان، شعرهای معاصر، اقوام و بستگان، مؤسسات اداری، شخص فرح پهلوی، اشرف خواهر شاه، نظارت دفن از طرف شخص فرح پهلوی بود و شناسنامه او هم باطل نشد. مادر میدونست که روح توی تن فروغ نیست. گلستان میگفت تو شاید عزیزترین من بودی، شاید نمیدونستی که تو عزیزترین من بودی. دفترچه خاطرات رو برداشت، احساس مالکیت میکرد، عکس مشترکشان هزار خاطره بود. به یاد یکی از حرفای فروغ افتاد: اگر عشق عشق باشه، زمان حرف احمقانه است. دونست تا آخر عمر، تا زمانی که زنده است، به یاد خاطرات او خواهد بود. او میگفت مگر نه اینکه عشق هرگز نمیمیرد. این هم درباره فروغ، این هم درباره فروغ. مدتی است که حتی خاطراتم را به فراموشی سپردم، خاطراتی که همچون تصاویری مهالود میماند. ای کاش زندگی را بازگشتی بود، ای کاش که تنها یک بار دیگر نگاه عاشقانه را بر من ارزانی می داشتی. من زندگی را قمار کردم، قماری که برنده نداشت. امروز می دونم که زندگی برگشت پذیر نیست. مرگ من روزی فرا خواهد رسید، در بهاری روشن و از امواج نور، در زمستانی غبار آلود و دور، یا خزانی خالی از فریاد و شور. روز پوچی همچو روزان دیگر، سایه‌ای ز امروز و دیروزها. ناگهان خوابی مرا خواهد ربود، من تهی خواهم شد از فریاد و درد. یاد می آرم در دستان من روزگانی شعله می زد خون شعر، خاک می خواند مرا هر دم به خویش، میرسند از راه تا در خاکم نهاند. آه شاید عاشقانم نیمه شب گل به روی گور غمناکم نهاند. بی تو دور از ضربه های قلب من، قلب من میپوسد از آنجا زیر خاک. بعدها نام مرا باران و خاک نرم میشورند از رخسار سنگ، بعدها نام مرا باران و خاک نرم میشویند از رخسار سنگ. گور من گمنام میماند برا، فارغ از افسانه های نام و ننگ. گور من گمنام میماند برا، فارغ از افسانه های نام و ننگ. ای شب است رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من، شعرم ریخته چون تب عشقم چنین افروختی، لاجرم شعرم به آتش سوختی، ای دو چشمانت چمن زارا چشمت خورده بر چشمان من، پیش از اینت گر که در خود داشتم، هر کسی را تو نمی انگاشتم، ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بی، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من، thank you.

توجه شما را به خبرهای در مورد ایران جلب می‌کنم. وزیر خارجه بریتانیا در گفتگویی با روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن که امروز شنبه منتشر میشه گفت که جمهوری اسلامی ایران آشکارا در پی کسب توانایی ساخت سلاح هسته‌ای است و اگر این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه متقابلا یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه به راه خواهد افتاد. وزیر خارجه بریتانیا گفت که چنین سناریویی جدی‌ترین دور گسترش تسلیحات کشتار جمعی را در خاورمیانه آغاز خواهد کرد که بی‌ثباتی و خطر جنگ سرد جدیدی را در این منطقه به همراه می‌آورد. به گفته وی تأثیر چنین وضعیتی بر روابط جهانی فاجعه آمیز خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا خاطر نشان کرد بریتانیا موافق حمله نظامی به ایران نیست و طرفدار تحریم و فشار بر ایران است. خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا و خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 استقبال کردند. روز سه‌شنبه گذشته سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در نامه‌ای به کاترین اشتون از آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات خبر داده بود. خانم کلینتون در واکنش به این اعلام آمادگی گفت این پاسخ جمهوری اسلامی همان است که منتظر آن بودیم. وزیر خارجه آمریکا افزود اگر قرار بر ادامه مذاکرات باشد باید از اینکه ایران به تلاش جدی و پیگیرانه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات پایبند است مطمئن باشیم. کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا نیز که در کنار خانم کلینتون در کنفرانسی خبری در واشنگتن حضور یافته بود به خبرنگاران گفت که او در این باره معتاد اما به ادامه مذاکرات خوشبین است. کاترین اشتون همچنین بر ادامه دو مسیر تحریم و تشویق در برابر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی در بیانیه اعلام کرد که آماده قطع کلیه خدمات خود به آن دسته از نهادهای مالی ایرانی است که مشمول تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا هستند. این سازمان روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای از اقدامات تازه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی خبر داد. به گفته این اطلاعیه تحریم‌های تازه بر توانایی این سازمان برای ارائه خدمات به مشتریان ایرانیش تأثیر منفی خواهد گذاشت. انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی که مقر آن در بروکسل است اعلام کرد که به محض روشن شدن جزئیات قوانین تازه تحریمی از مقررات وضع شده پیروی خواهد کرد. در حال حاضر این سازمان یکی از آخرین ابزارهای جمهوری اسلامی برای ادامه تجارت در سطح بین المللی و مهمترین کانال ارتباطی سیستم بانکی ایران با دنیای خارج است. روز پنجشنبه گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. خزانه‌داری آمریکا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به حمایت از تروریسم، نقض حقوق شهروندان ایرانی و حمایت از سرکوبی معترضان در کشور سوریه متهم کرد. بنابرای تحریم‌های تازه دولت آمریکا، مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از سفر به آمریکا منع شده و اموال این وزارت در ایالات متحده آمریکا مسدود می شود. در تحریم‌های تازه همچنین شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از داد و ستد با وزارت اطلاعات منع شدند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را بی‌مسئولیت ترین کشور دنیا خواند و گفت تحریم‌های اعمال شده از سوی جامعه بین المللی تأثیری بر تهران نگذاشته است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل با بیان این موضوع گفت حکومت جمهوری اسلامی ایران با گروگانگیری دیپلمات‌های سابق سفارت آمریکا کار خود را آغاز کرد و امروز دیپلمات‌های دیگر را در اقصی نقاط دنیا مورد هدف قرار داده است. سخنان ارشدترین مقام سیاسی اسرائیل پس از آن بیان شد که در هفته گذشته در تفلیس و دهلی نو سفارتخانه‌های اسرائیل هدف بمب‌گذاری قرار گرفت و مقام‌های تایلند نیز اعلام کردند که بمب‌گذاری در پایتخت آن کشور برای هدف قرار دادن اسرائیلی‌ها بوده است. جمهوری اسلامی دخالت خودش را در این اقدامات را طبق معمول رد کرده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز گذشته از جمهوری اسلامی خواست که تا قطعنامه‌ای شورای امنیت سازمان ملل رو برای توقف برنامه اتمی خودش اجرا بکنه. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز وی همچنین گفت از ایران خواهد خواست که تا به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه. قرار یه هیئت عالی رتبه آژانس هفته آینده به ایران بره. بان کی‌مون که در وین سخن میگفت از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا ثابت کند که برنامه اتمی ایران سلامیز است. کشورهای غربی به اهداف برنامه اتمی ایران شک دارند، اما جمهوری اسلامی همیشه میگه که هدف از این برنامه تولید برقه. نخستین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که بیش از دو دهه در عراق ساکن اردوگاه اشرف هستند، ساعت 6 بامداد امروز شنبه به وقت محلی وارد کمپ آزادی اقامتگاه موقت در نزدیکی بغداد شدند. این گروه مرکب از 397 تن از ساکنان اشرف ساعت 1:30 دقیقه بامداد امروز شنبه با 18 اتوبوس که توسط نیروهای امنیتی عراقی اسکورت می شدن اردوگاه اشرف را به مقصد اردوگاه جدید نزدیک بغداد ترک کردند. بنابر گزارش ها انتقال حدود 3400 تن از ساکنان اردوگاه اشرف به اقامتگاه موقتی بخشی از برنامه مورد توافق میان دولت عراق و سازمان ملل است که برای خروج تدریجی مجاهدین از عراق و اسکان دادن آنها در کشورهای دیگر طراحی شده است. دولت عراق در پایان سال گذشته میلادی مهلت تعیین شده برای تخلیه اردوگاه اشرف را 4 ماه تمدید کرد. اتحادیه اروپا روز گذشته از دولت عراق خواست امنیت ساکنان اردوگاه اشرف را تضمین کند. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه بدون پایان یافتن معالجاتش در بیمارستان به زندان اوین منتقل شد. به گفته یک کمیته دفاع از رضا شهابی، انتقال او در حالی انجام شد که پزشکان متخصص بر لزوم استراحت مطلق در منزل به مدت حداقل 3 ماه و به منظور آماده شدن این فعال کارگری برای عمل جراحی تاکید داشتند. گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که رضا شهابی نیاز فوری به عمل جراحی بر روی دیسک گردن دارد و پزشکان معالجش گفتند که خطر فلش شدن بخشی از بدن او وجود دارد. دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران به خبرگزاری مهر گفت که 25% کارخانه‌های این استان تعطیل شدند. وی بدون توضیح در مورد تعطیلی این واحدهای صنعتی گفت در حال حاضر صرفاً 38% از کارخانه‌ها در ایران فعال هستند. وی افزود 21% کارخانه‌ها نیمه فعال و 16% نیز در حالت تعطیلی هستند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی مهر، رضا قصری رئیس انجمن صاحبان صنایع تهران از تخصیص نیافتن یارانه‌های بخش صنعت در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد و گفت دولت ابتدا باید گام به گام بنگاه‌ها را حمایت کند و سپس به قطع کامل یارانه‌ها بپردازد. برندگان 11 دوره جایزه ادبیات استانی هوشنگ گلشیری معرفی شدند. در بخش مجموعه داستان منتشر شده در سالهای 1388 و 1389 دو اثر کتاب ویران نوشته ابوتراب خسروی و آدم‌ها نوشته احمد غلامی با آرای مساوی برگزیده شدند. در بخش رمان اول منتشر شده در سال 1389 که شامل نویسندگانی است که برای اولین بار رمانی منتشر می‌کنند، رمان زیر آفتاب خوش خیال عصر نوشته جیهان گاهان از سوی هیئت داوران به عنوان رمان برتر برگزیده شد. در بخش مجموعه داستان اول نیز دو اثر با آرای مساوی از سوی داوران این دوره انتخاب شد. مجموعه داستان‌های نوشته امیر حسین یزدان و همینطور داستان نوشته ندا کاووسی‌فر برنده شدند. 11 دوره جایزه ادبیات داستانی هوشنگ گلشیری زیر نظر بنیاد هوشنگ گلشیری نویسنده فقید ایرانی جایزه ادبی مستقلی است که از سال 1379 خورشیدی تا کنون برترین رمان‌ها و مجموعه داستان‌های منتشر شده در طول یک سال در ایران را انتخاب و معرفی می‌کند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا را که در کره جنوبی برگزار شد نصیب خود کرد. تیم‌های چین و کره جنوبی در ردای بعدی ایستادند. سروصداترین فتوای خود را با حکم اعدام یک نویسنده سرشناس انگلیسی منتشر کرد و از مسلمانان جهان خواست که سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی را به محض رؤیت به قتل برسانند. این کتاب که مدتها قبل از صدور این فتوا منتشر شده و در برخی کشورهای اسلامی مورد اعتراض برخی گروه‌های مسلمان قرار گرفته بود، با انتشار این فتوا هویت جدیدی یافت و چاپ و انتشار آن در بسیاری از کشورها با مشکلات فراوانی مواجه شد. نویسنده کتاب که به گفته خود سالهای اول زندگی زیرزمینیش را با دشواری‌های بسیار گذرانده است، اینک مدعی است که آرامش خود را باز یافته و دیگر وحشتی ندارد و آنچه را می‌خواهد به راحتی به زبان می‌آورد. از آقای مهدی مظفری استاد دانشگاه در دانمارک می‌پرسم، فتوای آیت الله خمینی اگر از جنبه‌های تبلیغاتی و بازتاب وسیع رسانه‌ای آن بگذریم، به چه میزان بر مردم مسلمان جهان تأثیر گذاشت و به طور واقعی چه نیرویی رو برای اجرای این حکم مذهبی تونست بسیج بکنه؟ آنچه به اسم فتوای آقای خمینی معروف شده در واقع این فتوا نیست. نه آقای خمینی ادعا کرده این فتواست و نه هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی از همون بعد تا کنون گفتند این فتواست، و این یک بیانیه یا اطلاعیه‌ای هست که ساعت 8 صبح روز 25 بهمنی که فرمودید از رادیو تهران پخش میشه و این هم آقای خمینی هم اینطور شروع میکنه که به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم و بقیه. یعنی اطلاعی است، نه چون فتوا سه جزء داره. یکی مفتی است که فتوا دهنده، یکی مستفتی است یعنی کسی که سوال میکنه، و دیگری خود سوال هست. در این اطلاعیه هیچ کدوم از اینها نیست و از علاوه بر این مفتی مهر میکنه و با بیشتر فتواها هم به خط هست، یعنی میشه گفت که همه فتاوی به نسخه خطی است. بنابراین این یک سوء تفاهمی ایجاد شد که میشه گفت که این نتایجی هم که در برداشت بیشتر بر اثر این سوء تفاهم بود، و این سوء تفاهم میدم که من تحقیق کردم در این کتابی که در چندین سال پیش نوشتم از طریق لوموند و تایمز لندن شروع شد. یعنی هیچ کس تا اون زمان در ایران و در خارج از ایران اصولا کلمه فتوا رو در مورد بیانیه یا حکم آقای خمینی اطلاق نکرده بود. این در لوموند از طرف آقای ژیل کپل و آقای اولیویه غوا و در روزنامه تایمز از طرف روزنامه نگاران اونجا به عنوان فتوا عرضه شد، و این دنباله بعضی از وقایع اتفاقا بر اثر همین سوء تفاهم شد، به طوری که میشه گفت که چون فتوا نبود و یک حکم شرعی از طرف آقای خمینی بود، به همین دلیل کسانی مثل همین آیت الله خامنه‌ای گفتند که چنانچه رشدی توبه بکنه در این صورت میشه از کشتنش گذشت، که این مورد عتاب آقای خمینی قرار گرفت. یعنی همین آقای خامنه‌ای رهبر امروز میشه گفت که منتقد به این حکم آقای خمینی بود. این از نظر به اصطلاح جنبه تاریخی این مسئله. البته اولین بار هم نبود که آقای خمینی حکم قتل صادر میکرد و یا خواستار قتل میشد. این رو سالهای سال قبل در مورد کثیفی در کتاب خودش بیان کرده و خواستار شده، اما نتیجه‌ای که داد نتیجهش فوق‌العاده مهم بود در سطح جهانی و مسئله آزادی بیان رو برای اولین بار جهانی کرد. یعنی تمام کشورهای جهان از آفریقا و آمریکای لاتین و اروپا و آمریکا و غیره، اینها همه ناگهان دیدن که یک مسئله بسیار اساسی وجود داره، و از این رو اتحادیه‌های نویسندگان و انجمن‌های قلم در سراسر جهان بسیج شدن برای دفاع از نویسنده‌ای که به خاطر نوشتن کتاب و نه کار دیگری محکوم به اعدام از طرف یک آیت الله شده که خود رشدی اصلا تبعه ایران نبوده، و چه چیزی موجب میشه و حق میده به یک شخصی که یک فرد دیگری که اصلا تابع تبعه کشور اون هم نیست، این رو محکوم به اعدام بکنه. به نظر شما آقای مظفری تولد جنبش تروریستی منتسب به القاعده پس از 11 سپتامبر چه تأثیر مثبت یا منفی بر این حکم آقای خمینی گذاشت؟ این حکم میشه گفت که افراطی های مسلمان رو یا مسلمان های افراطی رو بسیج بیشتر کرد و پرستیژ و شخصیت و هیمنه آقای خمینی رو در میان مسلمانان خیلی زیاد کرد، به این صورت که در واقع آقای خمینی به صورت میشه گفت مدافع درجه یک اسلام در جهان برای این مسلمانان افراطی معرفی شد. از این نظر میشه گفت که تأثیر داشت، ولی تأثیرش در مورد القاعده من فکر نمی کنم این دو موضوع با هم دیگه ربطی داشته باشه، ولی در این حال القاعده در 1998 اولین به اصطلاح فتوا رو صادر می کنند، همین آقای اسامه بن لادن مفقود و دو نفر دیگه، اینها یک فتوایی در اون سال منتشر می کنند برای باز کشتن آمریکایی ها. به نظر می رسه که 23 سال پس از صدور این حکم دنیای مسلمانان جهان تفاوت های چشمگیری کرده. به نظر شما آقای مظفری با توجه به رشد جنبش های آزادی خواهانه جوانان مسلمان در کشورهای عربی، این نوع رهنمودهای مذهبی تا چه حد میتونن کارایی و محبوبیت خودشون رو حفظ کنن؟ اگر مقایسه بکنیم تا 7-8 سال پیش قدرت و نفوذ فتواها و خطبه‌ها و اصولاً گفتمان مذهبی افراطی افت کرده، چون همین 5 سال پیش بود که در همین دانمارک مسئله کارتون‌های پیامبر محمد به وجود اومد که اون هم مثل فتوای آقای خمینی نتایج بسیار گسترده و خونین داشت در خاورمیانه و در اروپا و موجب چندین حمله تروریستی به اشخاص و به روزنامه‌ها و به روزنامه‌نگاران شد. ولی از اون تاریخ تا کنون میشه گفت که یک افتی رو مشاهده میکنیم، اون صلابت و اون برندگی که گفته‌ها و نوشته‌های رهبران مذهبی افراطی داشته حالا کمتر شده و حتی مفتی میشه گفت مصر که در تلویزیون الجزیره بسیار با نفوذ هست، ولی نفوذ اون هم با این بهار عربی که به وجود اومده میتوان دید که اون هم افت کرده، به خاطر اینکه یک گفتمان جدیدی، یک گفتمان جوانی و یک گفتمان سکولاری در برابر این گفتمان مذهبی و اسلامی در حال نشو و نما هست و حالا اینکه چنین چیزی قبلا وجود نداشت و اینها یا گفتمان حکومت‌های مستبد بود و یا گفتمان افراطیون مسلمان. از آقای مهدی مظفری پژوهشگر و استاد دانشگاه در دانمارک از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم. بود دلمه درد قربت زدگی به خدا مشکلمه تو خون مرده عشق بودم حالا چه بیونم پدام دیگه شکست شد برای کی بخونم کلا کلای خونمون تو باست پردر شد هند پر کشید و رفت شب را در بدر Thank you. درود بر شما. شنبه 18 فوریه 2012 از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک نیوز توجه فرمایید. بهای بنزین باز هم در دانمارک افزایش یافت. به گزارش روزنامه پولیتیکن دانمارک، بهای بنزین در دانمارک به بیش از 13 گرم بر هر لیتر و بالاترین حد خود رسیده است. بسیاری از شرکت‌های فروش بنزین این محصول را 15 اور افزایش داده و به 13 گرم و 12 اور رساندن. بهای دیزل نیز امروز 10 اور افزایش یافت و به هر لیتر 12 گرم و 12 اور رسید. دلیل افزایش بهای بنزین و گازوئیل و وضع تشنج آمیز در خلیج فارس و احتمال حمله نظامی بر تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین اقدام جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز اعلام شد. اجرای قوانین جدید رانندگی در دانمارک، مالک خودرو به جای راننده ماشین جریمه می شود. به گزارش یولند پوستن دانمارک، قانون جدید بابت رانندگانی است که سرعت غیر مجاز دارند، اگر مالک خودرو نباشند مالک خودرو جریمه می شود. تنها پلاک خودرو جریمه می شود و نیازی به شناسایی راننده متخلف نمی باشد. دانمارک تمام اقدامات لازم را برای تامین امنیت سفارت و دیپلمات اسرائیل فراهم خواهد کرد. روزنامه پولیتیکن دانمارک امنیت در اطراف سفارت اسرائیل در دانمارک و تامین دیپلمات‌های اسرائیل تشدید شده است. روز دوشنبه هفته گذشته دیپلمات‌های اسرائیل در هند و گرجستان هدف بمب‌گذاری قرار گرفتند. در حالی است که نخست وزیر اسرائیل ایران را متهم به دست داشتن در این حملات کرده، تنها تهران هیچ گونه نقشی در این بمب‌گذاری را رد کرده است. فهرست دانشگاه‌های معتبر کشور دانمارک در حوزه علوم پزشکی. اداره ارزشیابی مدارک تحصیلی وزارت بهداشت و فهرست دانشگاه‌های معتبر کشور دانمارک در حوزه علمی پزشکی را اعلام کرد. به گزارش دانمارک نیوز، اداره ارزشیابی مدارک تحصیلی وزارت بهداشت در تازه‌ترین ارزیابی خود دانشگاه‌های کشور دانمارک را از نظر این وزارتخانه مورد تایید هستن اعلام کرد. بر اساس اعلام این اداره، دو دانشگاه کوپنهاگن و دانشگاه اودنسه به تازگی مورد تایید وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی قرار گرفتند. دو دانشگاه شهر آغوس و دانشگاه سلطنتی دانمارک در رشته داروسازی هم مورد تایید قرار گرفتند. افزایش 7 درجه دمای هوا در روزهای آخر هفته دانمارک. به گزارش یولند پوستن دانمارک، دمای هوا در اغلب نقاط دانمارک در آخر هفته 6 تا 7 درجه افزایش خواهد یافت. در روز شنبه افزایش ابر و بارش باران پیش بینی می شود که در برخی نقاط با وزش باد همراه می باشد. 8 شهروند دانمارکی مشتریان بانک قربانیان مجرمان اینترنتی شدند. مشتریان نت بانک دانمارکی احساس امنیت می‌کردند چون به دلیل اینکه کدهای نم آیدی به گونه‌ای طراحی شده که فقط یک مرتبه می‌توانند استفاده کنند. اما حملات هفته گذشته ثابت کرد هکرها می‌توانند با استفاده از نرم افزار مخرب به حمله زمانی که مشتری در حساب نم آیدی در حال بازدید هست. نوع نرم افزار مخرب به نام فیشینگ این بدان معناست که در بحث ساده هکرها نصب نرم افزار مخرب را بر روی کامپیوتر مردم از طریق فعالیت‌های کاربری و زیر رهگیری رمز عبور قربانی را هک کرده و به حساب بانکی قربانی بدون دسترسی پیدا می‌کند. تیوی توی دانمارک توقف قطار کوپنهاگ به دلیل تصادف با یک پسر بچه 11 ساله. به گزارش تیوی توی دانمارک، برخورد قطار با یک پسر 11 ساله دانمارکی در روز دوشنبه گذشته ساعت 13:30 که با دوچرخه خود در حال عبور از محل تقاطع عبور ریل راهن بود منجر به مرگ این پسر شد. پلیس در حال بررسی علت اصلی این اتفاق است و هنوز جزئیات این خبر منتشر نشده است. نظرسنجی آمریکایی‌ها و دانمارکی‌ها موافق برخورد شدید با ایران هستند. نتایج یک نظرسنجی بین‌المللی نشان می‌دهد پرسش‌های شنوندگان آمریکایی در مناقشه هسته‌ای غرب با جمهوری اسلامی نسبت به اروپا موازه تندتری دارند. نظر پرسش شنوندگان دانمارک هم نزدیک به آمریکایی‌ها می‌باشد. مؤسسه نظرسنجی برای خبرگزاری دانمارک نیوز یک نظرسنجی بین‌المللی در مورد برخورد با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام داده است. بر اساس نتیجه این پژوهش، اگر ایران واقعا با هدف تولید بمب اتمی به روند غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، 44% پرسش شهروندگان آمریکایی با بمباران تاثیرات هسته‌ای ایران موافقند. دانمارک نسل دوم سوخته های زیستی را تولید می کند. مسئولان شرکت اینبوکون پیشرو در تولید انرژی از توده‌های بیژولوکی قصد دارند مصرف کنندگان نشان دهند که فناوری تولید ایتانول با استفاده از پشته های علف و بازمانده های محصولات کشاورزی در عمل قابل اجرا است. تبدیل پشته های کاه به ایتانول ایده‌ای بسیار جالبی برای تامین سوخت خودروهای از پالایشگاه تولید چنین سوخت‌هایی را در کالبورگ دانمارک نسل دوم سوخت زیستی را تولید می‌کند. نخست وزیر دانمارک قوانین جدید مالیاتی اروپا باید هر چه سریع‌تر اجرا شود. هله تورینگ اشمیت در مسابقه اختصاصی با شبکه CNBC آمریکا تصدیق کرد: ما بسیار دیر تصمیم به تشکیل اجرای چنین قوانینی گرفتیم. به همین دلیل باید هر چه سریعتر تمام تلاشمان را به کار ببندیم تا هر کدام از کشورهای عضو آن را تصویب و به اجرا درآورند. بر اساس این گزاره وی افزود: بحران بدهی‌ها بار دیگر به همه یادآوری می‌کند که هر کشور اروپایی باید به فکر چاره‌ای برای حل آن باشد. خبرهای این هفته مربوط به ایران در روزنامه‌های دانمارکی. دانمارکی‌ها تمایل بیشتری دارند که با ایران جنگ کنند. به گزارش روزنامه یولند پوستن دانمارک، در تحلیل ادعا نمود با توجه به روند فزاینده تنش‌ها بین ایران و آمریکا بر سر مسائل تسهیلاتی و ترس از هسته‌ای شدن ایران، دانمارکی‌ها تمایل بیشتری دارند که با ایرانی‌ها جنگ کنند. به گزارش روزنامه یولند پوستن دانمارک، تحلیلگران دانمارک اعتقاد دارند که تمرکز رو به افزایش آمریکا در مقابله با ایران از طریق جنگ غیر مستقیم، خطر بروز جنگ مستقیم در چند ماه آینده را تقویت می‌کند. این روزنامه می‌نویسد: تنش در روابط ایران و اروپا، بسیاری از دانمارکی‌ها که آماده برای حمله نظامی به ایران هستند. در همین حال روزنامه اسرائیل هارس از تلاش بنیامین نتانیاهو و ایهود باراک، نخست وزیر دفاع این کشور، جهت جلب موافقت کابینه برای حمله به ایران خبر داد. برخی منابع آگاه عنوان می‌کنند که نخست وزیر اسرائیل توانسته از نظر برخی از اعضای کابینه از جمله وزیر امور خارجه را جلب کند. روزنامه اکسترا بلده دانمارک خودداری بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان و دانمارک از عقد قرارداد جدید با ایران. بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان و دانمارک اعلام کرد به دلیل تحریم‌های علیه ایران که عقد قرارداد جدید برای نقل انتقالات نفت ایران را متوقف کرده است. روزنامه اکسترا بلدا دقایق پیش گزارش داد که شرکت دانمارکی مرسک از 2 هفته پیش عقد قرارداد جدید برای نقل انتقالات محلوله‌های نفتی ایران را متوقف کرده است. بر اساس این گزارش، این شرکت که بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان است، اعلام کرد که خودداری از نقل و انتقالات محلولهای نفتی ایران شامل قراردادهای گذشته نمی شود. روزنامه اکسترا بلدای دانمارک یک ایرانی در پایتخت تایلند بمبی منفجر کرد. اکسترا بلدای دانمارک: پلیس مالزی می گوید یک ایرانی مظنون به ارتباط با انفجارهای روز گذشته در بانکوک بازداشت شد. پلیس میگوید در حال تحقیق از این فرد است، اما نمیتواند جزئیاتی در مورد زمان یا چگونگی بازداشت او یا احتمال استرداد او منتشر کند. پلیس تایلند دیروز روز گذشته در تاریخ 14 فوریه از وقوع چند انفجار در بانکوک، پایتخت این کشور، و بازداشت 2 نفر که گمان می‌رود ایرانی هستند در رابطه با این انفجار خبر داده بود. تیویتوی دانمارک: اسرائیل ایران در انفجار بانکوک دست داشت. به گزارش تیویتوی دانمارک، ساعتی بعد از وقوع 3 انفجار در بانکوک، پایتخت تایلند، وزیر دفاع اسرائیل دولت ایران را متهم به دست داشتن در این انفجارها اعلام کرد. سه‌شنبه گذشته 14 فوریه پلیس تایلند اعلام کرد فردی که به زن آنها ایرانی هست در پی انفجار نارنجکی که قصد داشت به سوی پلیس پرتاب کند به شدت مجروح شد و دو پای خود را از دست داد. به گفته یک سخنگوی پلیس تایلند این مرد یکی از 5 نفری است که در جریان 3 انفجار در یک منطقه پر رفت آمد تجاری در بانکوک زخمی شدند. به گزارش روزنامه اکسترا بلاده دانمارک ترور دانشمندان ایرانی توسط مجاهدین با پشتیبانی موساد است. شبکه NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی بدون فاش کردن هویت او نوشت که حملات علیه دستندرکاران برنامه اتمی ایران توسط اعضای سازمان مجاهدین خلق با حمایت مالی آموزشی و تحصیلاتی سرویس اطلاعاتی اسرائیل انجام شده است. این ترورها بیش از 2 سال پیش آغاز شده و تاکنون جان 4 تن از دستندرکاران برنامه اتمی و متخصصان ایرانی را گرفته است. مقامات آمریکایی مذکور به NBC گفته است که دولت آمریکا از عملیات ترور مطلع است اما نقشی در آن ندارد. TV2 دانمارک رونمایی از پروژه تازه سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی در ایران. به گزارش TV2 دانمارک، رسانه‌های داخلی ایران روز چهارشنبه گذشته خبری دادند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از 3 پروژه جدید هسته‌ای رونمایی خواهد کرد. به گزارش یونان پستن دانمارک، حمله به سفارت اسرائیل در هندوستان و گرجستان ایران مظنون اتهام. در اثر 2 حمله تروریستی مجزا به سفارتخانه اسرائیل در دهلی نو و تفلیس دست کم 2 نفر مجروح شدند. نتانیاهو وزیر نخست وزیر اسرائیل ایران و حزب الله را مسئول این حملات معرفی کرده. دوشنبه گذشته 24 بهمن ماه 13 فوریه کارمندان سفارتخانه اسرائیل در گرجستان و هند هدف 2 حمله تروریستی قرار گرفتند. بر اساس آخرین گزارش‌ها دست کم 4 نفر در این حملات مجروح شدند که یکی از آنها یک زن تبعه اسرائیلی میباشد. بازیگر ایرانی دانمارکی ملیسا مهربان بازیگر برنده جایزه جشنواره دانمارک شد. به گزارش TV2 دانمارک، دختر 27 ساله ایرانی مقیم دانمارک جایزه بهترین پورتور در مسابقه عکس مطبوعاتی معتبر جهان را دریافت کرد. برنده جایزه بزرگ مسابقه که برنده بخش طبیعت است، ملیسا مهربان از دانمارک با عکسی به نام مانع با پرش از اسب است. عکس از لرک پوزلت عکاس دانمارکی با عنوان فرهنگ ایرانی و دانمارکی نیست با عنوان بهترین پورتر سال برگزیده شد که عکسی است از ملیکا مهربان بازیگر 27 ساله ایرانی که در دانمارک بزرگ شده است. خبرهای کوتاه این هفته دانمارک نیوز. محققان دانمارکی کودک از شیر مادر طعم‌های مختلفی را یاد می‌گیرد. محققان دانشگاه کوپنهاگ کشف کردند طعم شیر مادر در هر ساعت و به پایه نوع غذایی که می‌خورد تغییر می‌کند. به این ترتیب کودک در هر بار شیر خوردن می‌تواند یک طعم جدید را یاد بگیرد. این محققان در این تحقیق برای 18 مادری که به کودکان خود شیر می‌دادند یک آزمایش ساده را تجویز کردند. در این آزمایش از مادران خواسته شد که قبل و بعد از خوردن کپسول‌ها طعم دار به نوزادان خود شیر بدهند. این دانشمندان که نتیجه تحقیقات خود را در مجله دانمارکی منتشر کردند کشف کردند به طور متوسط طعم موز تنها پس از 1 سال از خوردن آن طعم شیرین بیان زیره سبز پس از 120 دقیقه و جوهر نعنا پس از 2 ساعت وارد شیر مادر می شود. مرگ اسکیباز جوان دانمارکی در فرانسه. یولند پستن دانمارک، جوان اسکیباز دانمارکی که هنگام آماده سازی جسمانی و تمرین به ارتفاعات فرانسه رفته بود پس از سقوط در بیمارستان جان سپرد. روزنامه اکسترا بلده دانمارک شکار کرگدن کاغذی در باغ وحش توکیو. نگهبانان باغ وحش توکیو صحنه شکار یک کرگدن را با استفاده از کرگدن کاغذی به تصویر می کشند. این نمایش بخشی از تمرین نگهبانان این باغ وحش برای به دام انداختن حیواناتی است که در پی حوادثی چون زلزله از قفس خود می گریزند. میزان استفاده نمک در صنایع غذایی دانمارک بیش از حد مجاز است. تیوی تو دانمارک هانس اینسن که متخصص قلب و عروق و محقق در بیمارستان کوپنهاگ اعلام کرد حداکثر مقدار مصرف روزانه نمک 5 گرم است و در این حالی این در حالی است که میزان مصرف نمک در کشور 2-3 برابر این مقدار برآورده شده است. نمک یکی از موارد مورد نیاز برای سوخت و ساز مواد در بدن انتقال پیام‌های عصبی و کارکرده صحیح عضلات است. این ماده به مقدار محدود مورد نیاز بوده و در مصرف متعادل آن لازم می باشد. و آخرین خبر این هفته دانمارک نیوز، لغزندگی جاده مرگ پسر 19 ساله دانمارکی را رقم زد. لغزنده بودن جاده بر اثر بارش برف و باران سانحه‌ای را در میت یولن دانمارک رقم زد. این حادثه در ساعت 8:36 دقیقه روز سه‌شنبه یک پسر 19 ساله دانمارکی کشته شد. به گزارش خبرنگاری بت دانمارک این سانحه در روز پنجشنبه اتفاق افتاد. در پایان از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم و همه شما رو به خدای منان میسپارم. بزن امشب پشته ببین که بیتابم کرد مثل هر شب چشمات با قصه ای خوابم کرد تو یه پرگانه بودی تو زندگیم بشکفتی من یه شب نمبودم داغ نگاه آبم کرد اگه آمم بام چون پرنده بالی داشتن دور من دلگاه چبا تباه می کردن به دل نشستم چه شور و حالی داشتم راه ناهمواره عشقم و تو می کردم گفتم و میگم فقط اینجا می پرستم بیشتر از این ما من دوست دارم قده ی دنیا آره دوست دارم قده ی دنیا قده ی دنیا قده ی دنیا آره دوست دارم قده ی دنیا گفتم و میگم فقط به اینجا میپرستم بیشتر از این ما من دوست دارم قده ی دنیا آره دوست دارم قده ی دنیا قده ی دنیا قده ی دنیا آره دوست دارم قده ی دنیا قسمت از برنامه توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت جلب می‌کنم. تغذیه است در بخش بهداشت و سلامت هستیم. قبل از اینکه این مطلب رو براتون بگم، دیشب در فاصله استراحت بین فیلم جدایی نادر از سیمین، جوانی که برای اولین بار دیدم، خانوادهشون رو به من نشون دادن و گفتن که خانومی که دور از ما نشسته بودن، گفتن ایشون مادر من هستن و از ایران اومدن. به او گفتم که قدر این لحظه ها رو بدونه. او گفت که مادر و مادر بزرگ های ما مادران دیگه ای بودن. درسته با امکانات کم اون همه فداکاری و عشق و محبتی که تقدیم ما می کردن. این نشان از سپاسگزاری بی نهایت رو داشت. این جوانان در مقابل این همه قدرشناسی نه تنها در زندگی خانوادگی خودشون، بلکه در کار و تحصیل هم موفق هستن، چرا که دعای مادر همیشه حافظ و پیشرفت و امنیت آنها خواهد بود. تغذیه سالمندان، مصرف غذای پیش از نیاز باعث نشاط و سرحالی نخواهد شد. با مصرف غذای زیاد کار کبد، جگر و کلیه ها و دستگاه گوارش رو به جهت زیاد نکنیم. انرژی مورد نیاز سالمندان کمتر از جوانان است. از مصرف نمک تا میتوانیم خودداری کنیم. خوردن چای کمرنگ و قهوه روزانه یک فنجان ضرری ندارد، به شرط اینکه از قند و شکر کمتر استفاده کنیم. مایعات برای بدن سالمندان بیشتر از جوانان نیاز است. اگر تب، اسهال، خونریزی و مشکلات دیگر ندارید، باید روزی 8 لیوان آب بنوشید. اگر دفع ادرار بسیار دارید، بیشتر آب بنوشید. اگر شما تنها زندگی میکنید، میتوانید سفره یک نفره مرتبی داشته باشید. مصرف میوه و سبزیجات برای همه افراد برای جذب قند و چربی مفید است. در صورتی که نفع یا مشکل گوارشی دارید، آب پس کنید. میوه‌جات از قند کافی برخوردارند، از مصرف شکر خودداری کنید. مصرف حبوبات مفید است، ولی اگر تولید گاز پیش از حد دارید، حبوبات را خیس کنید، آب اون رو چند بار عوض کنید، یک بار اون رو بجوشونید، آبش رو بگیرید، بعد تا گاز آن کم شود بعد استفاده کنید. هر گوشتی که یخ زده بود 12 ساعت قبل در یخچال بگذارید، بعد مصرف کنید. سعی کنیم که سبزیجات تازه استفاده کنیم. مصرف گوشت سفید بهتر از گوشت قرمز است، چون چربی آن کمتر از گوشت قرمز است. ماهی گوشت سفید است، چربی آن برای قلب مفید. حتما در برنامه غذایی خودتون ماهی داشته باشید، هر نوع ماهی که امکان دارد. اگر کمبود ویتامین دارید و با غذا و تغذیه برطرف نشد، به جای غذای زیادی خوردن از مکمل ها استفاده کنید، البته با تجویز پزشک. یکی از مشکلات سالمندان پوکی استخوان است. با افزایش سن جذب کلسیم در بدن کاهش می‌یابد. در خانوما پس از یائسگی مشکلات پوکی استخوان تشدید می شود. از لبنیات در روز استفاده کنید. حبوبات و غلات، انواع گوشت و آهن استفاده کنید. البته جذب آهن گوشت بیشتر است، اما به میزان چربی آن توجه کنید. غذایی که حاوی آهن است از کمخونی سالمندان جلوگیری میکند. اگر معده سالم دارید، لیمو ترش با آب بنوشید، چرا که باعث جذب آهن میشود. مصرف چای جذب آهن را کم میکند. 2 ساعت بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید. یبوست یکی از مشکلات شایع دوران پیری است، اما نوشیدن آب کافی، میوه‌های آبدار این مشکل را حل می‌کند. هرگز از داروهای بدون تجویز پزشک استفاده نکنید. حتی گیاهی در سالمندی مواد غذایی داروها به روی هم اثر متقابل دارند. با دکتر خود در این مورد صحبت کنید. برای بیخوابی یا بدخوابی مصرف چای و قهوه را از برنامه غذایی خود در عصر حذف کنید، اما یه لیوان شیره گرم به خواب شما کمک میکنه. سالمندان قدرت ماهیچه کم می شود. قدرت عضلات توان ماهیچه ها کمتر از بالغین است. اشکال در راه رفتن، عدم توازن در قدم زدن، خطر افتادن بعد از 70 سالگی 30% در سال یک بار اتفاق می افتد. علت کم تحرکی در سالمندان فقط ضعف ماهیچه عضلات نیست، کاهش بینایی، کاهش شنوایی، اشکال در فشار خون یا کم بودن آن، استفاده از داروهای آرام بخش در ساعت مختلف شبانه روز، آلتروز در همه سالمندان به وجود میاد، اما شدت آن در افراد فرق میکند. کم تحرکی عوارض زیادی دارد. افزایش قند خون، بیماری قند یا دیابت، افزایش اوره خون، بیماره های کلیه ها، بیماری کلیه ها، کوچک شدن ماهیچه ها که باعث ناتوان تر شدن سالمند می شود، افزایش عفونت های مختلف در بدن، از طرف دیگر در حرکت و خطر سقوط، شکستگی و زمینگیر شدن یعنی رخت خواب نشستن وجود دارد. چاره چیست؟ اگر عیب بینایی وجود دارد به چشم پزشک مراجعه کنیم، چون بینایی شرایط لازم برای حرکت بدون خطر است. اگر کاهش شنوایی داریم از سمک استفاده کنیم، خطر حوادث در خیابان‌های شلوغ شهرهای بزرگ را کاهش دهیم، وضعیت فشار خون در وضعیت خواب و نشسته اندازه بگیریم، چون اگر هنگام ایستادن فشار خون شما جوابگو نباشد سقوط خواهید کرد. اگر داروی خواب یا آرامش بخش و هر داروی عصبی استفاده میکنید، در اوج اثر دارو حرکتی نداشته باشیم. حتی جوانان هم تمرکزی نخواهند داشت. اگر از درد آرتروز یا مفاصل در رنج هستید، زانو درد و تورم، باید به درمان طبی، دارو، فیزیوتراپی، لیزر درمانی به نکاتی هم دقت کنیم. سرما، پله، حرکات تند و سری و نشستن نامناسب در فصل زمستان محل آلتروز رو گرم نگه داریم. از پله ها استفاده نکنیم. از توالت فرنگی استفاده کنیم. روی صندلی مناسب بنشینیم. پاها رو آویزون نکنیم. زیر پای خود یه بالش بذاریم که سطح پای ما بلند باشد، یا یه نیمکت کوچک. اگر دچار گرفتگی ناگهانی ماهیچه میشوید، یا درد یا انقباض درناک با آن قلنج عضله میگویند، این با حرکت ورزشی و فعالیت‌های آرام برطرف میشود. برای سالمندان ورزش‌های مخصوصی است. روزانه 20 دقیقه در هوای پاک و پاکیزه قدم بزنید، یا می توانید این رو به 3 زمان 10 دقیقه 3 بار انجام بدید. 10 دقیقه صبح، 10 دقیقه ظهر و 10 دقیقه عصر، و هر ماه هم 5 دقیقه با آن اضافه کنید. اگر در محل آلوده شهری زندگی می کنید، در خانه ورزش کنید. استخر کاملا بهداشتی و کمی گرم. اگر شنا نمی دانید، فقط در آب راه بروید. مشکلات روانی در سالمندان خود کمبینی، بی انگیزه بودن است. ناشی از طرز فکر سالمند است. خاطرات گذشته در این طرز تفکر نقش دارد. تغذیه و در بهداشت و سالمندی، تغذیه خوب مثل روغن ماهی از افسردگی کم می کند. روابط اجتماعی رو کم نکنید. در جمع باشید، چون نقش بزرگی در جمع بودن به ارتباط روانی سالمندان دارد. 6 ساعت بخوابید. برای خستگی اعصاب و کمخوابی و بیخوابی را حتما درمان کنید. احساس خوبی در خود پرورش دهید. انسان در طول زندگی دورانهای متفاوتی دارد و این دوران در زندگی سالمندی بی تأثیر نیست. خاطرات خود را بنویسید. تجربه های شما چراغ راه جوانان و آیندگان است. مسئولین در هر جامعه نقشی در این کار مدد رساندن به سالمندان دارند. تولید مرکز سالمندان و آموزش آنها، تولید افراد وارد، نشان دادن فیلم، تشویق آنها به زندگی، آشنایی، این مرحله زندگی، برگزاری اجتماعات سالمندی، برگزاری جشن و آیین‌های مخصوص، بزرگداشت از سالمندان، ایجاد مکان‌های ورزشی برای سالمندان، ایجاد صندوق‌ها، ایجاد مراکزی برای راهنمایی افراد 55 سال به بالا برای زندگی سالم دوران سالمندی، ایجاد مراکز شراکت سالمندان در خور امکان و توانایی آنها. بر دست شما ای پیر فرزانه، صد بوسه کم است. بر پای و قدمت نثار صد گل نیز کم است. بر دست شما ای پیر فرزانه، صد بوسه کم است. بر پای و قدمت نثار صد گل نیز کم است. توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می‌کنم. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 3 مدال نقره، 3 مدال طلا، 1 نقره، 1 برنز، عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا را نصیب خودشون کردند. در این مسابقات که به میزبانی کره جنوبی به انجام رسید، تیم‌های چین و کره جنوبی در ردای بعدی دوم و سوم ایستادند. ایران در دوره قبلی رقابت‌ها که به میزبانی ازبکستان بود، جام قهرمانی رو نصیب خود کرده بود، اما از 4 فرنگی کار طلایی ایران در مسابقات سال گذشته هیچ کدوم در ترکیب تیم ملی امسال حضور نداشتند. در روز پایانی این مسابقات که همونطور که گفتم در کره جنوبی برگزار میشه، در 96 کیلوگرم داوود نیرنگ موفق شد که یک کشتی کار فرنگی از ازبکستان رو با نتیجه 6-1 مغلوب بکنه و سپس مقابل نماینده تاجیکستان با ضربه فنی به پیروزی برسه. نیرنگ که سال گذشته در ازبکستان صاحب مدال نقره شده بود، این بار در فینال مقابل رقیب چینی 6-0 برنده شد و به مدال طلا رسید. در 120 کیلوگرم محمد قربانی هم در گام اول با 2 امتیاز از حریفی از ازبکستان گذشت، سپس مقابل حریف قزاقستانیش به دلیل مصدومیت از نایه زانو شکست خورد و به دیدار ردبندی را یافت. قربانی در این دوره مقابل نماینده اردن به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد. ایران تنها تیم 2 طلایی روز اول این مسابقات بود و 3 مدال طلایی دیگر هم نصیب چین، کره جنوبی و قزاقستان شد و در مجموع میشه گفت که ایران تیم ملی کشتی فرنگی با 3 طلا قهرمان کشتی فرنگی آسیا شد که در کره جنوبی در حال برگزاری هست و آزادکاران کشتی هم در ادامه باید به رقابت بپردازند. در ادامه رقابت‌های مسابقات کشتی در کره جنوبی میشه گفت که در این رقابت‌ها 25 کشور حضور دارند. کره شمالی سرشناس‌ترین غایب این رقابت هاست. دلیلش هم اختلافات سیاسی بین کره جنوبی که میزبان این مسابقات است با کره شمالی، عامل اصلی غیبت کره شمالی در این مسابقات است. در ادامه در پایان مسابقات کشتی فرنگی، ایران 54 امتیاز در رده نخست قرار گرفت، قهرمان آسیا شد. دوم چین با 51 امتیاز، سوم میزبان کره جنوبی با 47 امتیاز، چهارم قزاقستان با 45 امتیاز، پنجم ژاپن با 45 امتیاز و ششم ازبکستان با 40 امتیاز در رده‌بندی تیمی این دوره از رقابت‌های کشتی فرنگی آسیا قرار گرفتند. اما در مورد فوتبال ایران، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران آقای کیروش فهرست اسامی اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو اعلام کرد و برای آخرین بازی ایران در مرحله نخست رقابت‌های گروهی مقابل قطر اسامی 27 بازیکن رو اعلام کرد. چهارشنبه شب پس از برگزاری دیدارهای هفته 26 لیگ برتر، از 37 بازیکنی که پیش از این اعلام شده بود، 27 بازیکن برای حضور در دبی و بازی دوستانه چهارم اسفند و همینطور 23 فوریه مقابل اردن معرفی شدند. دیدار ایران با اردن در ورزشگاه الوصل برگزار میشه. اردن که صعود خود را به مرحله پایانی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 در قاره آسیا قطعی کرده، از بهترین‌های آسیا در مرحله اول گروهی این رقابت است. چهارم اسفند دیدار تیم ملی فوتبال ایران با اردن هست. روز گذشته 28 بهمن ماه، یعنی برابر با 17 فوریه، قرار بود تیم ملی ایران عازم دبی بشه تا تمریناتشو در این شهر آغاز بکنه. بازیکنان تیم استقلال تهران با 2 روز تأخیر به این اردو ملحق میشن. کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تأکید کرده که کلیه بازی‌های لیگ برتر را از نزدیک از طریق DVD دیده و دعوت از بازیکنان نیز بر اساس مشاهدات او و همکارانش صورت گرفته. پس از بازگشت تیم ملی ایران از اردوی دبی، 4 بازیکن دیگر خط می‌خورند تا 23 نفر برای دیدار روز 10 اسفند ماه، یعنی برابر با 29 فوریه، با قطر در اردو بمانند. پس بازی بعدی تیم ملی فوتبال ایران که بازی خیلی مهمیه روز 10 اسفند ماه هست که دیداری است با قطر. لیگ برتر فوتبال ایران هفته 26 روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ایران برگزار شد که شهرداری تبریز با مس سرچشمه 1-1 مساوی کردند. تیم سپاهان اصفهان موفق شد سایپای کرج رو 2-1 شکست بده و همین نتیجه نفت آبادان راهن تهران رو شکست داد. سبای قم و پرسپولیس تهران 2-2 مساوی شدند. داماش گیلان، شاهین بوشهر 0-0، فجر سپاسی شیراز فولاد خوزستان 2-1 شکست داد. مس کرمان هم تراکتور سازی تبریز رو 1-0 شکست داد و همین نتیجه ذوب‌آهن اصفهان نفت تهران رو شکست داد. تنها بازی باقی مانده هفته 26 بازی استقلال تهران است با ملوان انزلی که به علت مسابقه پلی‌آف تیم استقلال با یک تیم عربستان به فکر کنم سال جدید ایرانی این بازی به تعویق افتاد. در لیگ برتر فوتبال ایران هفته 26 در رده اول سپاهان هست با 26 بازی 52 امتیاز در رده اول وایساده، دوم استقلال تهران با یک بازی کمتر از 47 امتیاز دوم از تراکتورسازی تبریز با 26 امتیاز با 26 بازی 46 امتیاز در مکان سوم قرار داره. تیم پرسپولیس تهران در رده هشتم قرار داره با 34 امتیاز و پایین جدول هم 16 شهرداری تبریز با 27 امتیاز، شاهین بوشهر 27 امتیاز و بالاخره تیم 18 لیگ برتر فوتبال ایران مثل سرچشمه با 19 امتیاز به ترتیب 16، 17 و 18 قرار داره. شبو